Sander van Hoorn. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is in het Midden-Oosten. Gisteren in Israël en vandaag in Amman. Wat wil die daar? Ga ik zo meteen over praten. Tipje van de sluier wordt al opgelicht in het nieuws met Jeroen Tjepkema. Ja, de Verenigde Staten hopen afspraken met Hamas te kunnen maken over een gevechtspauze om gijzelaars vrij te laten. Een hoge Amerikaanse functionaris zegt dat tegen persbureau Reuters dat er indirect contact is met Hamas. De VS hoopt dat een significante pauze in het conflict tot vrijlatingen kan leiden. Er wordt volgens de anonieme functionaris serieus over gesproken, maar concrete plannen zijn er niet. Daarnaast benadrukt hij dat er ook wordt gepraat over een veilige doorgang van buitenlanders uit Gaza. Volgens hem verloopt dat moeilijk omdat Hamas geprobeerd zou hebben om gewonde strijders met deze groep mee te krijgen. In Pakistan hebben moslim-extremisten vanochtend een trainingsbasis van de luchtmacht aangevallen. 3 vliegtuigen en een brandstofopslag zijn beschadigd geraakt. Volgens het Pakistanse leger zijn 3 aanvallers doodgeschoten in een vuurgevecht met militairen. 3 andere terroristen zouden op 3 andere terroristen zouden op de basis in het nauw zijn gedreven. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een militante groep die vaker aanslagen pleegt op de Pakistanse strijdkrachten. 15 VN-militairen zijn gewond geraakt tijdens de terugtrekking van de VN-vredesmacht uit Mali. Ze reden met hun voertuigen op bermbommen. Een VN-woordvoerder zei niet te weten of de geïmproviseerde explosieven al enige tijd langs de weg lagen of dat het VN-convooi een bewust doelwit was. De junta, die in 2021 de macht greep in het land, gaf de VN in juni het bevel om te vertrekken. Mali wil dat niet de VN, maar het Russische huurlingenleger Wagner verantwoordelijk wordt voor stabiliteit in het land. Van de 15.000 VN-medewerkers die er in het land waren, zijn er inmiddels al zo'n 6.000 vertrokken. De douane in België heeft in de haven van Antwerpen een grote partij cocaïne onderschept. Een schip uit Ecuador had 7.500 kilo aan boord. De drugs zaten verstopt tussen een lading bananen. Volgens Belgische media zijn er 9 verdachten opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Ze zouden zijn opgepakt in de buurt van de kade waar het schip aanmeerde. De Britse komiek Russell Brand is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor verkrachting. Brand zou tijdens de opnames van een film een figurant tot seks hebben gedwongen. De vrouw heeft ook de producent van de film Warner Brothers aangeklaagd. Het is de eerste keer dat een zaak tegen Russell Brand vanwege seksueel wangedrag voor de rechter komt. Friends-acteur Matthew Perry is in Los Angeles begraven. Bij de besloten uitvaart waren volgens entertainmentwebsite TMZ zo'n 20 mensen. Onder de aanwezigen waren zijn vader, moeder en stiefvader en ook zijn medespelers uit Friends waren er. De 54-jarige Perry werd een week geleden dood aangetroffen in zijn jacuzzi. Een doodsoorzaak is nog niet bekend. Toxicologisch onderzoek kan nog weken op zich laten wachten. Het weer, de dag begint droog, maar in de middag trekken er buien over het land. Het wordt een graad of 10. Ook morgen gaat het regenen en ook dan wordt het ongeveer 10 graden. Ster. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Week van het leven. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Iedereen heeft recht op leven. Week van het leven.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar €1 per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Mijn naam is Renze Klamer. Als vader probeer ik mijn kinderen zo gezond mogelijk te laten eten. Maar het wordt me vaak zo moeilijk gemaakt. Ik ben op onderzoek gegaan om erachter te komen hoe dat komt. Zo ontdekte ik dat 80% van de voedselreclames ongezond eten en drinken promoot. Bekijk mijn onderzoek op opzoeknaargezond.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Allemaal in het Concertgebouw. Ook in de wereldberoemde Kleine Zaal. Van jonge talenten tot wereldberoemde sterren. Van klassiek tot jazz. En altijd van heel dichtbij. Bestel op Concertgebouw.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Het NOS Radio 1-journaal. Indirect contact zou er zijn tussen de VS aan de ene kant en Hamas aan de andere kant over de mogelijke vrijlating van de gijzelaars die Hamas vasthoudt in de Gazastrook. Verslaggever Mitra Nazar in Tel Aviv. Wat weet je daar meer over? Ja, er is een anonieme bron binnen het Witte Huis die dit tegen Amerikaanse media heeft gezegd, dat er inderdaad serieus en actief wordt gesproken met Hamas over de Israëlische gijzelaars die nog worden vastgehouden in de Gazastrook. Nou, is dat dus voor het eerst dat we horen over direct contact tussen de VS en Hamas. Maar die vermoedens waren er natuurlijk al wel eerder. Want ik weet niet of je nog weet, vorige week werden er 2 gijzelaars vrijgelaten. Dat waren Amerikaanse burgers. Het kan dus goed zijn dat die ook door onderhandelingen met Hamas zijn vrijgekomen. Dat weten we natuurlijk allemaal niet zeker. Maar die bron benadrukt wel dat er geen concrete afspraken zijn nog. Maar dat er wel hard gewerkt wordt om die 240 gijzelaars vrij te laten, te krijgen. Hamas heeft eerder gezegd dat er dan wel eerst een staakt het vuren moet komen voordat er gijzelaars vrij kunnen worden gelaten. Dus ja, dat blijft een lastig verhaal voor Israël. Ja, dat is interessant, want een staakt het vuren zou dus kunnen wijzen op een mogelijke gevangenenruil of vrijlating van die gijzelaars. Dus als je het dan hebt over dat staakt het vuren. We hebben de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op dit moment in de regio. Gisteren was hij in Israël, vandaag in Amman. En gisteren sprak hij dus met premier Netanyahu. Wat was zijn boodschap? Ging het daar over dat staakt het vuren, wat dan een voorbode kan zijn? Precies, daar ging het over. Hij kwam hier om aan te dringen op die gevechtspauzes. Dat is een hele andere toon van de VS dan bij eerdere bezoekjes van Blinken. Nu meer gefocust leek het op die humanitaire gevolgen van Israëls aanvallen in Gaza en de grote hoeveelheden burgerslachtoffers. Maar ja, als je dan inderdaad hoort dat de VS waarschijnlijk met Hamas aan het onderhandelen is, dan valt dit verzoek natuurlijk ook wel te verklaren. Hè? Want als er een kans is dat die gijzelaars vrij kunnen komen door een staakt het vuren in te lassen, dan vindt de VS dus dat ze dat moeten proberen. Ja, en de VS vindt, dat is heel erg belangrijk in Israël, maar niet alles bepalend. Heeft Netanyahu daar iets over gezegd? Ja, nou, die wil daar helemaal niks van weten. Die was voor het eerst eigenlijk heel fel tegen de Verenigde Staten, tegen Blinken. Die zei geen sprake van, dat doen we niet, staakt het vuren. Het Israëlische standpunt blijft, we moeten Hamas uitschakelen. Dit is niet het moment voor een gevechtspauze. Hij zegt, dit is precies wat Hamas wil. Dan kunnen ze zich hergroeperen, dan kunnen ze meer aanslagen voorbereiden, zich sterker maken. Het is niet in Israëls belang. Dus Netanyahu wil doorgaan. Maar het is natuurlijk een hele delicate balans. Want hij weet ook donders goed dat door die bombardementen op Gaza dat die gijzelaars ook in gevaar zijn. Maar toch kiest Israël ervoor op dit moment nog steeds om door te gaan. Ja, de internationale druk, maar ook nationaal. Ik kan me een reportage van jou herinneren dat je bij demonstranten bent die zeggen van Israël moet alles doen om ervoor te zorgen dat onze gijzelaars vrijkomen. Hoe is die druk vanuit die groep dan nu? Nou ja, dat is een heel lastig verhaal. Dus de Israëliërs in dit opzicht staan ze best heel erg achter Israël. En misschien niet zozeer achter Netanyahu. Want er is natuurlijk tot voor de oorlog enorm veel kritiek geweest op hem. Er zijn protesten geweest, veel roep om zijn aftreden. En die kritiek is zeker niet weg. Ik hoor mensen nu veel zeggen van eerst die oorlog achter de rug, maar daarna moet Netanyahu alsnog weg. Maar als het aankomt op de strategie van deze oorlog, merk ik nu toch echt wel dat mensen vertrouwen hebben in het leger veel meer. En dat ze zoiets hebben van er moet alles aan gedaan worden om Hamas uit te schakelen. Dat daarbij het risico is dat er gijzelaars om het leven zouden komen bij aanvallen van het Israëlische leger. Ja, dat is een lastig verhaal. Mm. Bij die families van die gijzelaars, ja, daar denkt men daar gemengd over. Maar in de bevolking breed is er toch wel veel support voor om in ieder geval niet over te gaan tot een staakt het vuren, heb ik de indruk. Nou, en waar dat toe leidt, dat zien we hier dan bijvoorbeeld in het nieuws. Dat konvooi van ambulances is aangevallen. Heeft Israël daar zelf wel iets over gezegd? Ja, Israël heeft toegegeven dat ze inderdaad gericht op dat ambulancekonvooi hebben geschoten vanuit de lucht. En volgens Palestijnen zijn daar dus 15 mensen bij om het leven gekomen. Israël zegt, er zaten Hamas-strijders in die ambulances. Ja, en daar hebben ze een aantal van gedood. Of dat echt zo is, ja, dat zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Maar dat is het verhaal en de verklaring aan de Israëlische kant. Mitra Nazar, dankjewel. NPO Radio. 7:11. Het NOS Radio 1-journaal. Met het oog op morgen kwam terug op de toespraak van de Libanese leider Hezbollah. Hassan Nasrallah, leider van de Libanese beweging Hezbollah, zo moet ik het zeggen. Voor het eerst sprak hij namelijk gisteren in het openbaar over de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober in Israël en over de oorlog in Gaza die daarna volgde. De grote vraag was, gaat Hezbollah zich mengen in die oorlog? Nou, Arabist Leila Zwaini die zei met het oog op morgen dat de speech op verschillende manieren kan worden uitgelegd. Ik lees ook van degenen die ook hebben geluisterd, zie je wel, hij wil wel oorlog. Want die optie liet hij inderdaad open. Maar ik zie toch dat hij ook opties openlaat over onderhandelen, protesteren, olieboycott door Arabische leiders. Dus ik zou zeggen, voor iemand als hij, een militante organisatie, laat hij nog de vreedzame opties, althans de niet-gewelddadige opties, wel open voor wie dat wil horen. Ja, en dat was dus opvallend, dat het in vergelijking met andere speeches van Nasrallah minder een tirade met dreigementen was, zegt Al-Zwaini. Als je luistert, denk je, dit had veel erger kunnen zijn. Iedereen was toch bang voor een oorlogsverklaring. En dat was het op dit moment niet. Dus ja, in dit opzicht denk ik, uitstel van executie, ja, als je het zo kan noemen, dat is tijd. Maar hij zei wel, het geweld in Gaza moet stoppen. Er moet een staakt het vuren komen. Want zo kan het niet langer. En hij zegt ook, dit is een kantelpunt. Het kan nooit meer worden zoals ervoor. Er moet iets veranderen met Israël, met de bezette gebieden, met Gaza. Ook in Nieuwsuur ging het over de oorlog tussen Israël en Hamas. Volgens actiegroep Reporters Without Borders zijn er sinds het begin van de oorlog 36 journalisten om het leven gekomen. Journalist Khaled Drareni die vertelt dat deze oorlog de dodelijkste is voor journalisten sinds het jaar 2000. Zo vallen er onder journalisten nu veel meer doden dan bijvoorbeeld tijdens de oorlog in Oekraïne. During the 18-month war in Ukraine, for example, 17 journalists were killed. In 3 weeks in Palestine, 35 journalists have been killed to date. An appalling figure and the highest for any conflict since 2000. In 18 maanden oorlog, zegt hij, zijn in Oekraïne 17 journalisten om het leven gekomen. En na 3 weken oorlog tussen Israël en Hamas zijn dat er 35. Volgens Reporters Without Borders zou het Israëlische leger journalisten bewust als doelwit kiezen. Zoals bij Reuters-journalist Issam Abdallah. Die kwam om het leven bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. We concluded that the Lebanese Reuters journalist had indeed been targeted by Israel aircraft. The shot he suffered came from an Israeli helicopter while he was in a known and identified place, and he himself was identified as a journalist. Hij werd vanuit een helikopter beschoten, zegt hij, terwijl hij duidelijk herkenbaar was als journalist. Lijsttrekkers debatteren veelal in de Randstad over thema's die heel Nederland aangaan. Regionale debatten worden vaak genegeerd. Zo is het debat van het noorden afgeblazen omdat lijsttrekkers zich hadden afgemeld. Maar ook het debat van het zuiden, daar zijn afmeldingen voor. Cecile Narings, hoofdredacteur van L1 Limburg en medeorganisatie van dat debat, vertelde bij Op1 dat het vertrouwen in de politiek in Limburg niet erg groot is. 50 jaar geleden zijn de mijnen dichtgegaan, dat zult het nu nog steeds na. En dat sentiment, we zijn in de steek gelaten, we hebben niks te zeggen. We zijn het ook niet gewend om voor zichzelf op te komen. Dit even heel generaliseren. Dat zit er nog steeds. Dat zit er nog steeds. Ja. En dat zit er dus ook Zeeuws-Vlaanderen, een deel van Brabant. Het is echt anders dan die 7 gewesten die eerst waren. En dat moet je weten, wil je Limburg begrijpen. Frans Timmermans is een van de grote afwezigen bij dat debat van het Zuiden. Flinke tegenvaller, vertelt Narings. En zelfs, hij woont, meneer Timmermans is neergestreken in de buurt waar ik ook woon, waar ik geboren ben. En ik fiets bijna elke dag langs het huis waar hij volgens mij gaat wonen. Ik moest me echt inhouden om niet aan te bellen en zeg maar, kom op. Maar dat is natuurlijk niet netjes, ook niet heel Limburgs. Ja, debatten. Het Radio 1 verkiezingsdebat, beter gisteren eigenlijk het spits af en de Tweede Kamerverkiezingen, de campagne daarvoor, die zijn in volle gang worden. Caroline van der Plas vertellen over wat volgens haar de thema's zijn. Nou, daar wordt onderzoek naar gedaan, Jeroen, in de kranten. Ja, kiezers willen vooral dat immigratie, CO2-uitstoot en inkomensverschillen in Nederland verminderd worden. Blijkt het onderzoek van INO Research in opdracht van de Volkskrant. Vooral het terugdringen van immigratie is een thema waar de kiezers het over eens zijn. Immigratie in de brede zin van het woord, zowel asielzoekers als arbeidsmigranten. Tussen kiezers bestaan nog wel grote verschillen in hoe dat dan bereikt moet worden. De Telegraaf schrijft dat loonsverhoging ook een negatief gevolg kan hebben. Dat merken bijvoorbeeld werkgevers in de schoonmaakbranche. Ze zien dat sommige medewerkers aanvragen om minder te werken, omdat ze bang zijn dat ze door het extra bruto salaris straks niet meer in aanmerking komen voor bepaalde toeslagen en zo onderaan de streep mogelijk minder overhouden. De brancheorganisatie Schoonmakend Nederland ziet dit in het licht van het grote personeelstekort als iets zeer zorgelijks. Demissionair minister Van Gennep erkent het probleem, maar verzet zich tegen het beeld dat meer werken niet loont. De maand oktober was nat, maar wel met zachte temperaturen. Dit in combinatie met huishoudens die de thermostaat een stuk lager zetten zorgt ervoor dat de gasvoorraden op peil blijven, schrijft het AD. De opslagen zitten ruim 7,5% voller dan vorig jaar. Hierdoor kunnen we een koude winter aan en blijft de gasprijs, hoe het er nu naar uitziet, stabiel. Dat is wel een maar, zeggen experts. Als de situatie in het Midden-Oosten verder escaleert, kan dit flinke gevolgen hebben voor de gasprijs hier in Nederland. De protestantse kerk in Nederland, de PKN, heeft het leed van Palestijnen te vaak genegeerd, zegt het bestuur van de kerk in een gesprek met Trouw. Protestantse kerken hebben zich altijd nauw verwant gevoeld met Israël, maar willen het verhaal van onrecht, uitsluiting en bezetting van de Palestijnen meer onder de aandacht brengen van gelovigen. PKN zegt dat de oorlog tussen Israël en Hamas aantoont dat de Palestijnse kant niet langer genegeerd kan worden. Tegelijkertijd waarschuwen ze wel dat het Palestijnse verhaal niet in plaats van het Joodse moet komen en dat er voor allebei oog moet zijn. Jeroen, dank je wel. Eén voor één verdwenen de vrienden van de Oeigoerse dichter Tahir Hamoud Ischil. De vervolging van de Oeigoeren door de Chinese regering was al jaren bezig, maar in 2017 verdwenen zoveel mensen in heropvoedingskampen dat het zelfs rustig op straat werd. En dat was voor Ischil het moment om te vluchten met zijn gezin. Over die tijd schreef hij een boek, Wachten op mijn arrestatie in de nacht. Op het Crossing Border Festival in Den Haag probeert Ischil aan de hand van zijn boek vandaag aandacht te vragen voor de situatie van de Oeigoeren in China. En dat deed hij bijvoorbeeld in een gesprek met verslaggever Onno Beukers. Wie uit zijn omgeving als eerste verdween, dat weet dichter Tahir Hamoud Ischil al niet eens meer. Maar vanaf 2016 werden veel intellectuelen door de Chinese overheid opgepakt. Zelf had hij in de jaren 90 al eens vastgezeten in een werkkamp, omdat hij vermoedelijk gevoelige documenten bij zich had. Daarom maakte hij zich ook nu zorgen, want hij was al bekend bij de Chinese overheid. Omdat veel mensen 's nachts werden opgepakt, bereidde hij zich daar ook op voor, op de lastige en koude omstandigheden in de cel. Dus zorgde hij dat hij altijd warme kleren bij zich had, die hij kon aantrekken zodra de politie zich bij zijn huis zou melden. Steeds meer mensen verdwenen, maar waarheen, dat was onduidelijk. Ze zeiden om te studeren. Uiteindelijk bleven er zo weinig mensen over dat Ischil met zijn gezin naar de VS vluchtte. Daar schreef hij het boek Wachten op mijn arrestatie in de nacht. Om aandacht te vragen voor alle Oeigoeren die vastzitten in China. Bent u niet bang dat u met dit boek juist die mensen ook in gevaar brengt? Dictator Nee, zegt de schrijver. Mensen kunnen om allerlei absurde redenen worden vastgezet in China. Maar het was nodig om het te schrijven, want zonder hun verhaal weet de wereld niet wat er aan de hand is. Mensen moeten weten hoe gevaarlijk het politiek systeem in China is, zegt de schrijver. En niet alleen voor Oeigoeren, maar voor iedereen op de wereld. Dus doet de schrijver een oproep. Wees solidair met de Oeigoeren. Spreek je uit. Probeer democratie in China te bevorderen. Maar of hij dat zelf nog gaat meemaken, dat weet hij niet. Maar Izgil, die gaat, zodra het kan, zeker weer terug. Ja, en hij zei dat tegen verslaggever Onno Beukers. Tahir Hamoud Izgil. En ik praat over zijn situatie, maar algemeen natuurlijk over de situatie van de Oeigoeren door met Sjoerd en Daas in Peking. Die terugkomst, wat hij dus zo graag wil. Hij zegt, misschien ga ik het niet meer meemaken. Wat denk jij? Nou ja, zolang Xi Jinping hier aan het roer staat, zolang dit nieuwe tijdperk van Xi Jinping aan de gang is, denk ik niet dat hij dat gaat meemaken. Ja, en ik zie ook daaronder, na Xi Jinping, wie dat ook mogen zijn, niet direct hoe de situatie van de Oeigoeren direct zou verbeteren. Nee. Er is natuurlijk wel steeds meer internationale kritiek op de omgang met de Oeigoeren in Xinjiang, die provincie. Heeft dat iets opgeleverd? Is de situatie daar veranderd? Nee, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk te zeggen, omdat je niet weet hoe de situatie was geweest als er geen internationale kritiek was geweest. De situatie die Tahir net beschreef is natuurlijk vooral de situatie van 2017 en kort daarna het begin een beetje van de heropvoedingskampen. Wat wij hebben gezien vanaf toen en tijdens onze recentere trips ook. En ook als we nu spreken met Oeigoeren die familie daar hebben of graag weer naar Xinjiang toe zouden willen gaan, dan is de boodschap die zij wel hebben en ook wat je kunt zien, het is weer drukker op straat. En mensen geven aan, ik kom de buren weer tegen bij de supermarkt. Er zijn een hoop mensen inmiddels afgestudeerd, heet het dan eufemistisch, uit die heropvoedingskampen. Dus daar zie je wel dat er veel verandert. Tegelijkertijd daaronder zit een hele grote laag aan mensen. Het exacte aantal weten wij niet, maar die veroordeeld zijn tot langdurige gevangenisstraffen. Er zit een laag onder van mensen die onder het mom van armoedebestrijding nu naar werkkampen, fabrieken worden gestuurd. Dat heet armoedebestrijding, maar ja, veel wetenschappers, experts zullen ook zeggen, ja, dat is dwangarbeid, omdat ze geen nee kunnen zeggen tegen die baantjes. Ja. We hebben hier in Europa het nieuws gehad over die politiebureaus, de manier waarop China mensen ook hier in de gaten houdt, Oeigoeren dus bijvoorbeeld ook. Heeft die dichter hier in Nederland iets te vrezen, denk je? Ik denk dat iedereen weet die zich uitspreekt tegen de Chinese overheid of kritisch is op de Chinese overheid, dat de arm van Peking niet stopt aan de landsgrenzen. Dat veel dissidenten in Nederland bijvoorbeeld ook wel eens meemaken. Soms, en daar kun je misschien om lachen als het niet zo treurig was, er dissidenten ook zijn geweest die dan bijvoorbeeld 30 pizza's bezorgd kregen. Afzender onbekend. Men laat weten dat men weet waar je zit, waar je mee bezig bent, en voert vooral ook heel veel druk uit op familieleden in China. Maar laat zeker ook de dissidenten en zeker ook mensen als Tahir natuurlijk weten dat ze niet blij zijn met wat hij doet. Of dat dan echt een groot veiligheidsrisico is natuurlijk altijd de vraag, maar hij wordt zeker in de gaten gehouden, ja. Een hele naïeve vraag, maar ik ga hem toch stellen. Dat boek Wacht op mijn arrestatie in de nacht. Denk je dat er een Chinese vertaling komt? Ik vermoed dat die voorlopig niet hier op de planken ligt in de Xinhua Bookstore, nee. Nee. Sjoerd en Daas, dank je wel. Ik was een paar weken in Israël en als je daar de radio aanzet, of sowieso heel veel mensen luisteren dan naar Reshet Bet. Dat is de Israëlische variant van Radio 1, willen constant op de hoogte blijven van het nieuws. En de nieuwszenders die hebben alleen maar gesprekken en de muziekzenders die draaien vooral heel veel rustige muziek. Onbedoeld bijeffect is dat je af en toe iets voorbij hoort komen dat je denkt van, oh ja, dat was destijds een heel lekker liedje. Bijvoorbeeld Exhibit Paparazzi.

Amerika hoopt op een gevechtspauze tussen Israël en Hamas, zodat gijzelaars kunnen worden vrijgelaten. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris is er indirect contact met Hamas en wordt er extreem hard gewerkt, maar zijn er nog geen afspraken gemaakt. Een enorme drugsvangst in de haven van Antwerpen in een schip uit Ecuador werd 7.500 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten tussen bananen. Er zijn 9 verdachten opgepakt. Bij de terugtrekking van de VN-vredesmacht uit Mali zijn 15 VN-militairen gewond geraakt. Ze reden op bermbommen. De militaire machthebbers in Mali willen dat de VN vertrekt en dat het Russische huurlingenleger Wagner verantwoordelijk wordt voor de stabiliteit in het land. Friends-acteur Matthew Perry is in Los Angeles begraven. Op de besloten uitvaart waren volgens entertainmentwebsite TMZ zo'n 20 mensen, onder wie zijn medespelers uit Friends. De 54-jarige Perry werd een week geleden doodgevonden in zijn jacuzzi. Raymond Klaassen, goedemorgen. Goedemorgen, Zander. Ik zag vannacht sterren. Toen dacht ik van ja, daar gaat er in elk geval geen regen vallen. Blijft dat zo? Nee hoor, dat blijft niet zo. We moeten vanmiddag echt de paraplu weer meenemen als we op pad gaan. Want dan trekt er een regenzone van zuid naar noord over het land. En gaat het toch alweer enige uren regenen. Maar deze ochtend is het wel op de meeste plaatsen droog. Alleen in het Waddengebied momenteel trekken een paar stevige buien over. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. Ja, vanmiddag dus die regen. Dan is het een graad of 10 op de meeste plaatsen. En waait er een stevige wind uit zuidelijke richting, matig tot krachtig. Aan het eind van de middag vanuit het zuidwesten wel weer droger, maar de bewolking blijft overheersen. En in de avond en nacht, ook dan is toch af en toe de paraplu nog nodig als je naar buiten gaat, want dan trekken er buien over. En morgen? Ja, morgen een beetje hetzelfde weerbeeld. Hoewel niet zozeer een regengebied dat overtrekt. Maar morgen kunnen heel de dag er een buien overtrekken. Vooral in de kustprovincies kunnen die buien best actief zijn. Hou ik ook rekening met een klap onweer. En de wind die neemt nog wat in kracht toe. Die is matig tot krachtig boven land. Aan zee af en toe hard. Misschien in de middag zelfs wel eventjes stormachtig. Dat is windkracht 8. En ook erg vlagerig. Dus mocht je een strandwandeling gaan maken, paraplu mee. Maar wel een stevige paraplu vanwege de wind. Nou ja, en ik hoor alleen maar berichten over mensen die depressief worden van al die regen en die grijsheid. Vertel me dat je dan voor de rest van de volgende week iets beter nieuws hebt. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Het blijft wisselvallig met in de middag rond de 11 graden. Dankjewel. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants vers uit de oven. Het is bijna 5 minuten over 7:30. Dit weekend begint de Week van het Leven. Die week die zorgt al jarenlang voor discussie, omdat het een campagne is voor het ongeboren leven en daarmee dus tegen abortus. Stichting FIOM, het expertisecentrum op het gebied van onbedoelde zwangerschappen, laat dit jaar voor het eerst een tegengeluid horen. Ellen Giepmans van FIOM, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus al jaren die campagne en dit jaar voor het eerst een tegengeluid. Waarom is dat nodig? Nou ja, misschien niet zozeer een tegengeluid, maar vooral een compleet geluid. Omdat we merken dat in deze week vooral de aandacht gaat naar voor het leven. En dat is prima. Maar we vinden het belangrijk dat de vrouwen die onbedoeld zwanger zijn een compleet beeld hebben voor alle mogelijkheden die ze hebben. En daar hoort abortus ook bij. Ja, en wat is dat complete beeld dan? Nou, 1 op de 5 vrouwen raakt onbedoeld zwanger. En je kunt je voorstellen dat dan een moment van stress kan opleveren. En dan is het goed dat iedereen de informatie heeft tot alle mogelijkheden rond een onbedoelde zwangerschap. En dat is abortus, maar uiteraard is dat ook het uitdragen. En wanneer een vrouw kiest voor uitdragen, kan ze weer kiezen om het zelf op te voeden, het kind. Maar ze kan ook kiezen voor adoptie of pleegplaatsing. Ja, en die week voor het leven die richt zich eigenlijk alleen op die ene mogelijkheid, abortus, en dat zij daartegen zijn. Ja, en dat verhoogt het taboe voor vrouwen die het idee hebben dat het afbreken van de zwangerschap voor hen juist wel de juiste keuze is. Ja, want dat is een taboe aan het worden, zegt u. Nou ja, er wordt vaak het idee dat degene die, vrouwen die voor abortus kiezen, dat gaat om jonge meiden met roekeloos gedrag. Maar wat we weten is dat de grootste groep vrouwen die voor abortus kiest bijvoorbeeld tussen de 30 en 35 jaar is. Dat ze heel vaak anticonceptie hebben gebruikt. En een ander beeld wat bestaat is dat veel vrouwen spijt zouden hebben na een abortus. En dat is ook niet het geval. En al die informatie draagt mee dat op het moment dat je onbedoeld zwanger bent, denkt van ja, wat is nu voor mij de beste keus? Maar deze discussie die voeren wij nu op de radio, omdat zij die campagne hebben en omdat u dat tegengeluid gaat laten horen. Je kunt ook zeggen, zwijgen dood. Dat zou kunnen, maar dan dat heeft u jarenlang gedaan. Element. Nou ja, we merken toch dat dan 1 element van de opties heel veel aandacht krijgt. En we vinden het belangrijk om het gesprek dan toch breder te trekken. En we merken ook dat toch media ons ook wel weten te vinden over van wat gebeurt daar nu precies en wat vinden jullie daarvan. Ja. Dat is voor ons een reden om deze keer proactief naar voren te treden. Ja, en inderdaad, u wordt gevonden door ons bijvoorbeeld. Maar goed, die week dus met campagne van de voor het leven, maar dus ook van u. Wat gaan we van u horen? Nou, vooral hoe belangrijk het is dat het aan de vrouw zelf is om een weloverwogen keuze te maken. En hoe belangrijk het daar ook voor is dat iedereen toegang heeft tot feitelijk juiste informatie. Ja, maar spotjes op radio en tv of dit soort gesprekken, hoe gaat het fysiek klinken? Nee, dan gaan we meer voor het gesprek. Nou. En voor het vindbaar maken van de juiste informatie. De juiste weg naar eventueel hulp en informatie als je onbedoeld zwanger bent. Ja. Ellen Giepmans, directeur van het FIOM. Dank voor het gesprek. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sander van Hoorn. Verkiezingen in Moldavië morgen. Het zijn lokale verkiezingen in een land dat ingeklemd ligt tussen Roemenië en Oekraïne. En in dat land, Moldavië, in het oosten daarvan, in Transnistrië, ja, daar wonen heel veel Russisch-talige Moldaviërs. En aan het begin van de oorlog in Oekraïne was de angst dat Rusland via Odessa wilde opstomen naar Moldavië. Dus meer dan ooit is de vraag, hangt de kiezer nou naar Rusland of naar de Europese Unie in Moldavië? Correspondent Thijs Kettenis is in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. En ja, zelfs bij lokale verkiezingen kan ik me voorstellen, is dat dus een thema voor Europa of voor Rusland? Ja, dat klopt. Inderdaad, lokale verkiezingen, maar reken maar dat die afweging pro-Europa of pro-Rusland echt een rol speelt. Die krachten die wisselen elkaar traditioneel in Moldavië af. En dat zorgde altijd al voor spanningen. Ja, en dat werd nog eens groter. Je zei het al, na die Russische inval in Oekraïne. De angst die aanwakkerde onder Moldaviërs, dat zij wel de volgende prooi van Moskou zouden kunnen zijn. Het is maar een klein land, hè, 3 miljoen inwoners, dus militair zou dat voor Rusland in ieder geval niet al te moeilijk zijn. Ja, en tegelijkertijd is er dus een grote groep Moldaviërs die zich juist sterk verwant voelt met Rusland. Die dus inderdaad Russisch spreken als voertaal. Ja, en die staan veel sympathieker tegenover Moskou. En dat is bijvoorbeeld het geval in Transnistrië, die regio die zich begin jaren 90 onafhankelijk verklaarde van Moldavië en waar Moskou in feite de lakens uitdeelt en zelfs militairen gevestigd heeft. Nou, dit zijn dus lokale verkiezingen, maar er zijn volgend jaar al presidentsverkiezingen en snel daarna landelijke verkiezingen. Dus ja, de uitkomst van wat er morgen gaat gebeuren is dus echt een belangrijke graadmeter. Ja, en dat is de reden dat wij erover praten. Heb je het idee veel mensen in Moldavië die door die oorlog in Oekraïne van gedachten veranderd zijn? Nou, in het begin natuurlijk heel erg. Er was die angst over die mogelijke Russische inval. Maar ja, die is een beetje weggeëpt, omdat Rusland allang geen grote terreinwinst meer boekt in Oekraïne. Intussen heeft ook Moldavië te maken met enorme prijsstijgingen. Bijvoorbeeld doordat het land geen goedkoop Russisch gas meer inkoopt. Moldavië is een van de armste landen van Europa. Het gemiddeld bruto maandinkomen is zo'n 400 euro. Ja, dus er zijn wel degelijk Moldaviërs die denken, laten we die banden met Rusland maar aanhalen, want misschien dat dat een eind maakt aan die prijsstijgingen. Ja, de bestaanszekerheid, hoor ik je zeggen eigenlijk, die is in Moldavië ook een verkiezingsthema. Maar een ander thema is corruptie. Tenminste, er is heel veel gedoe rond een steenlijke politicus, de oligarch Ilan Shor, die een belangrijke rol speelt in die landelijke verkiezingen. Hoe zit dat? Nou ja, die man heeft eigenlijk al jarenlang een stevige vinger in de pap in Moldavië. Het is een soort mediamagnaat, een oligarch. Een soort Silvio Berlusconi, maar dan in Moldavië. En die heeft nauwe banden met Rusland. Die man is veroordeeld vanwege corruptie. Zijn politieke partij is verboden. Dan dacht hij, dan haal ik een trucje uit. Dan richt ik gewoon een nieuwe partij op en dan doe ik weer mee met de verkiezingen. En daar heeft de regering van Moldavië op het laatste moment gisteren een stokje voor gestoken. Dus ook die partij is verboden. En de reden is dat die Ilan Shor, dus die magnaat, probeerde stemmen te ronselen, te kopen van Oekraïners. En ook dat hij via hem het Kremlin invloed wilde verkrijgen. Mm. Meer invloed nog in Moldavië. Ja. Hey, en je zei in het begin dat dus die pro-Europese en pro-Russische krachten in Moldavië, die wisselen elkaar af. We hebben op dit moment landelijk in elk geval in Moldavië een pro-Europese regering. Statistisch gezien zou je dan zeggen dat het pro-Russische kamp nu weer aan kracht wint? Dat is inderdaad wat het laatste onderzoek er inderdaad uitwijzen. De landelijke regering is pro-Europees. Maar de laatste maanden en eigenlijk sinds die dreiging van een Oekraïense inval toch een beetje naar de achtergrond is verdwenen, is het weer zo dat toch voorzichtig veel Moldaviërs toch weer richting Rusland kijken. Dus in die zin wordt wat er morgen gebeurt echt heel spannend. Thijs Kettenis, dankjewel. Het is al een hele week feest in Zuid-Afrika. Vandaag een week geleden werd het nationale rugbyteam wereldkampioen. Correspondent Alice van Gelder die wachtte op de komst van de spelersbus van de Springbokken met de inwoners van Langa. En Langa, dat is een township van Kaapstad. En dat is een plek waar rugby eigenlijk pas sinds kort populair is en waar het kampioenschap eigenlijk veel meer betekent dan alleen een sportieve prestatie. Langs de kant van de weg worden de rijen steeds dikker. Ja, ze wachten allemaal op het nationale rugbyteam van Zuid-Afrika. Die in een open bus door Zuid-Afrika rijden. Vandaag hier in Kaapstad om hun vierde wereldkampioenschap met alle Zuid-Afrikanen te vieren. I'm Shane Uitzenberg. Shane staat hier te wachten op de bus. You're waiting for the bus? Definitely. We're waiting not on the bus. We're waiting on our heroes. Wacht op onze helden. Yes, de bokken for always. De bokken, de springbokken, yes, zoals ze heet. De springbokken for always. Dit is dus een armere wijk, Langa, waar voornamelijk zwarte Zuid-Afrikanen wonen. En wat maakt dit moment zo speciaal? What makes this moment so special? Always unite people. Ze verenigen mensen. In 1995 werd Zuid-Afrika ook wereldkampioen. Maar toen was er in deze wijk veel minder aandacht voor. Het was toen vooral een wit team, was maar één gekleurde speler. But after 1994, it was introduced to the majority. Everybody can play rugby and was exposed. And we started winning. En toen gingen jullie winnen. And then you started winning when it became representative of South Africa. Exactly, because everybody partake within that dream. En nu is het een team dat heel divers is. Ook met een zwarte aanvoerder, Sia Kolisi. Sia Kolisi. Sia Kolisi. En you? Who are you supporting? Sia Kolisi. Sia. En you? Who's your hero? Sia. Sia Kolisi. De aanvoerder van de Springboks groeide zelf op in een township. En schopte het dus gigantisch ver. Hey, it gives these children hope and how can I say to make it for a better future? En het laat de kinderen hier dromen dat ze ook zover kunnen komen. Sia Sia Khaleesi, we waiting for you, man. Come on, I'm a poka poka. En iedereen, het geduld raakt bijna een beetje op. Al urenlang staan ze hier te wachten. Because I'm here to support the bokke, bokke, bokke, bokke. Bokke, bokke, bokke, bokke. De springbokken. Springbokken. We salute you. You are the unifier. Jullie zijn de brengers van eenheid. Oh, hoezo? Why? Explain. For instance, the people that are here, all over South Africa, even beyond, people are very, very, very supportive. Because if you can see, that is the rainbow. De springbokken gaan zelfs zo ver dat ze deze week hebben gezegd dat ze hopen dat de politiek van het team kan leren. Dit gemengde team. Dat het samen ver geschopt heeft voor Zuid-Afrika. Hard gewerkt, samen sterk. En in de verte komen ze. Are you ready? I'm ready, are you ready? I'm ready for the bokken! De bus is er! De kinderen rennen met de bus mee. Gekkenhuis hier. How was it? Uma, it was fine, sweetie. We were happy. Everything was positive. My pokey are here to stay. They are the greatest. Ja, Alice van Gelder tussen de trotse rugbyfans. Hoe inderdaad een gewonnen kampioenschap een heel land in rep en roer kan brengen. Wij hebben dat natuurlijk gehad met Max Verstappen. Die dit weekend weer actief is in Brazilië. Maar ja, de kwalificaties, daar was toch wel wat om te doen, Jeroen. Want Charles Leclerc, die noemde deze kwalificatieritten de vreemdste uit zijn carrière. Ja, want in het laatste deel van de kwalificatie veranderde het weer volledig. Harde wind, gitzwarte wolken en zware regenopkomst. En de coureurs kregen daardoor maar één kans om een snelle ronde te rijden. Ondanks de moeilijke omstandigheden was Max Verstappen toch weer de snelste. Hij begint de race morgen vanaf pole position en hij was achteraf behoorlijk opgelucht. Yeah, it's been quite hectic out there in Q3. You could see the weather incoming and it looked really bad. We completed the lap in the best way possible, but there was no grip out there because the wind was changing already a lot. Yeah, was happy to be on pole. Nou, vrij hectisch dus, zei Verstappen. We hebben de ronde op een zo goed mogelijke manier afgemaakt. Maar door de verandering van de wind was er geen grip meer. Blij dat ik op pol sta. Motocrosser Nancy van de Ven gaat niet meer op jacht naar haar tweede titel in de WMX. Het wereldkampioenschap motocross voor vrouwen. De 25-jarige van de Ven heeft bekendgemaakt dat ze stopt. Omdat ze dit jaar zwaar geblesseerd raakte. En ze ziet het niet meer zitten om terug te keren op het hoogste niveau. Rico Verhoeven keert terug in de ring. De kickbokser stond 2 jaar langs de kant vanwege een knieblessure en zijn werk als acteur. Maar vanavond vecht Verhoeven in Arnhem tegen Tariq Osaro, de Nederlandse Nigeriaan die nog aan het begin van zijn carrière staat. In 5 rondes strijden ze om de kampioensriem in het zwaargewicht van Glory, die al bijna 10 jaar in het bezit is van Verhoeven. Verhoeven legt uit waarom hij enorm uitkijkt naar het gevecht. Het gevoel van in de ring staan is een heel bijzonder gevoel. En dat is heel lastig te evenaren in wat voor training dan ook, of om te simuleren. Dus gevechtstrainingen kun je volop doen. Maar ja, het gevoel wat je hebt als er 20.000 mensen om je heen staan en dan in de ring moet presteren, is anders. Vanwege de verwachte storm vandaag in Frankrijk zijn bij de EK veldrijden de races naar morgen verplaatst. En dat leidt tot een druk programma, omdat de wedstrijden van mannen en vrouwen dan allemaal op 1 dag verreden moeten worden. Bovendien zal het parcours volgens bondscoach Gerben de Knecht dan loodzwaar zijn. Vandaag zijn we bezig verkennen, was het eigenlijk relatief droog. Hè? Dus het heeft hier al wel flink geregend en gewaaid, maar het parcours lag er echt goed bij. Je kon eigenlijk met gewone banden rondrijden, dus geen modderbanden. Maar vanmorgen voorspellen ze dus ja, windkracht 7, 8 en 45 mm regen. Dat is wel echt serieus. Dus ja, dan zal het parcours echt geen goed doen. Dus ik ben echt wel benieuwd hoe het dan zonder bij ligt. Ja, de EK-veldrijden zijn dan morgen te volgen via een livestream op de website van de NOS. En dat is maar goed ook, want hoe modderiger, hoe beter natuurlijk altijd bij het veldrijden. Jeroen, dank je wel. You on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Cold as ice and high and dry, the desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee, and I hold it, keep on knowing. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. There's broken records spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. Nothing Breaks Like a Heart was de conclusie van Mark Ronson en Miley Cyrus vast. Empirisch vastgesteld in hun leven. Rolschaatsen op de snelweg en vrijwel geen auto's op straat. Het is vandaag 4 november, 50 jaar geleden op zondag 4 november 1973 was dat het beeld. En dat was de eerste van in totaal 10 autoloze zondagen. Reden, de oliecrisis. Olieproducerende landen boycotten Nederland omdat het aan de kant van Israël stond in de Zesdaagse Oorlog. En dat is een enorm déjà vu natuurlijk. Eens kijken of dat ook een reden is om daar dit jaar bij stil te staan. Dan gaan we horen van verslaggever Vincent van Rijn. Iedereen die reed op de snelweg met fietsen en rolschaatsen. En het was werkelijk, ja, dat was spectaculair. Nou, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik woonde in Nijmegen aan een hele drukke straat. En we konden midden op straat voetballen en spelen en rondrennen. En dat was natuurlijk voor ons heel bijzonder. Veel mensen hier in Nijmegen worden bijna nostalgisch als je de term autoloze zondag laat vallen. Het was een bijzondere tijd en ook hebben ze een duidelijke herinnering aan de beroemde televisietoespraak van toenmalig premier Joop den Uyl. We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Oud-verkeersofficier Koos P., ook bekend van het tv-programma Wegmisbruikers, mocht als jonge politieman juist wel de weg op. Voor hulpdiensten, taxis en mensen met dringende medische redenen was een uitzondering gemaakt. Ik woonde toen in Schavenzanden en ik werkte in Den Haag bij de politie. Dus ik reed van Schavenzanden gewoon met mijn eigen auto naar Den Haag. En in Den Haag moest ik natuurlijk regelmatig naar plaatsen Lik toe. En dan reed je gewoon met een burgervolksauto. En ja, ik was toen Ja, en een stukje in de 20. En dan zie je mensen die dan verplicht die zondag moeten lopen. Die zie je kijken van wat moet die snotaap nu in een auto en waar moeten lopen. Dus dat, je voelde je wel een beetje bezwaard als je zeg maar van A naar B met die auto reed toen. Maar er werd wel echt op gecontroleerd. Ja, er werd zeker op gecontroleerd. Nou ja, kijk, die surveillance dienst, die zich normaal natuurlijk met allerlei verkeersongevallen en dergelijke gebeurde, die hadden tijd zat wat dat betreft. Die konden mensen gewoon controleren, omdat er bijna of geen ongevallen waren. Liveblogs waren er uiteraard nog niet, maar op de radio werd er 50 jaar geleden wel uitgebreid verslag van gedaan. En dat klonk bijvoorbeeld zo. Ja, hier is Groningen. Er zijn weinig auto's, maar veel mensen die zich alternatief verplaatsen, zou je kunnen zeggen met de fiets of met karren die door echte paarden worden getrokken. Deze vierbaansweg is vandaag het domein van rolschaatsende kinderen. Even wachten hoor. Even een rolschaatsen aan doen. Zo, durven jullie dat wel goed hier rolschaatsen? Ja, nou komen er toch geen auto's, hè? Nou, toch goed uitkijken maar. Ik ga naar het station. Het lijkt nu allemaal iets van heel lang geleden, maar rondom de stikstofcrisis werd de autoloze zondag nog serieus voorgesteld door GroenLinks en de ChristenUnie. Gezien alle drukte op de weg zou Koos P. het niet zo gek vinden. Afgelopen zondag ben ik toevallig hier vandaan naar het Westland gereden. En het is, ik heb er 2 uur over gedaan voor een stukje van Soesterberg naar Schavenzanden. En dat ik 3 keer in de file gestaan heb, op zondagmiddag. En als je ziet wat er op zondag voor verkeer op de weg zit, dan denk ik, nou, het zou wel eens lekker zijn als je nu dan gewoon eens een autoloze zondag weer hebt. Behalve als je dan naar je werk moet. Ja, ik kan me voorstellen voor mensen die werken, is het wel lastig. Hè? Je moet dus, ja, heel veel mensen kunnen dus, vooral als ze vroeg beginnen, niet met openbaar vervoer. Dus ja, die moeten dan met hun auto naar het ziekenhuis of naar de politie waar ze werken. En ja, dan is dat wel lastig, maar... Het zou voor de rust en voor de verkeersveiligheid zou het best goed zijn om ze nu een autoloze zondag te hebben. Koos P. hoorde u. In België hebben ze trouwens nog een autoloze zondag. En inderdaad, rolschaatsen op de snelweg, ik kan u vertellen, het heeft wat. NPO Radio 1 Nieuwsweekend. Met zometeen Pieter Waterdrinker, 25 jaar schrijver. Hij viert zijn jubileum met een boekje met Russische recepten. De vrede van de mens gaat immers ook door de maag. Hoe kunnen culinaria schuldig zijn aan oorlog? Sterke, blonde mannen en vrouwen met blauwe ogen. Nazi-kunst die te zien is in het Museum Arnhem. Directeur Saskia Bak vertelt erover. Als je propaganda maakt, werd voor verleidelijk beeld gekozen. Liedewijde Paris is de boekenrecensent. En Kees Boonman over de verkiezingskoorts. In verkiezingstijd gaat het erom dat je zegt dat je ander uit de nek kletst of onhaalbare ideeën heeft. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston. Voor het eerst komen 5 generaties Breugel samen onder 1 dak. Breugel, de familiereunie. Nu in het Noord-Brabants Museum. Nu bij besteding van €50, €5 korting op je volgende boodschappen met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo. Breugel, de familiereunie. Boek nu je ticket. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Fris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. De VVV cadeaukaart is het perfecte eindejaarsgeschenk. Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Even ontbijten.

Nieuw van Albert Heijn, AH Terra. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd een plantaardige variant bij die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer AH Terra voor de plantaardigheid een keer. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Zware aardbeving vannacht in Nepal. Het gebeurde in bergachtig gebied, 500 kilometer van de hoofdstad Kathmandu vandaan. De beving had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. En er zouden zeker 128 doden zijn tot nu toe. Correspondent Alette André vanuit Delhi. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kun je zeggen over dat gebied waar het epicentrum lag? Er wonen bijna 200.000 mensen in het district rond het epicentrum. Maar best wel verspreid, dus over heel veel afgelegen dorpen in bergachtig gebied. Hierdoor is er ook nog steeds niet overal contact geweest met de mensen. En het is ook niet duidelijk in hoeveel dorpen de schade zwaar is. En om die reden kan het dus ook zijn dat het dodental nog verder gaat oplopen. Ja, en ook slecht bereikbaar dus voor hulpverleners. De aardbeving heeft ook aardverschuivingen veroorzaakt, modderlawines, waardoor wegen zijn geblokkeerd. In eerste instantie zijn mensen zelf puin gaan ruimen om nog overlevers te kunnen redden. Inmiddels is ook wel het leger ingezet. Dat zal ook bij helikopters proberen alle dorpen te kunnen bereiken om een beter beeld te krijgen van de schade. Van de plekken waar al wel beelden van zijn, zien we dat heel veel huizen volledig zijn ingestort. Ook gebouwen van meerdere verdiepingen. In veel andere zitten barsten. En er zijn afgelopen nacht ook nog zeker 4 naschokken geweest. Mensen vrezen dus ook dat de deels beschadigde gebouwen alsnog zouden kunnen instorten. Tja. En heel veel mensen slapen buiten, ook al is het nu al best wel koud in die bergregio. Tja. In 2015 was er een hele zware aardbeving. Er wordt al gezegd dat dit sinds 2015 de zwaarste is. Maar die van 2015, is het land daar überhaupt eigenlijk al van hersteld? Economisch was de schade echt gigantisch toen, naar schatting $6 miljard. Dat heeft toen ook de toch wel belangrijke toeristische industrie aangetast. Eeuwenoude monumenten waren beschadigd. En er is echt wel heel veel herbouwd, gerenoveerd en ook op manieren die beter bestand moeten zijn tegen niet alleen aardbevingen, maar ook klimaatverandering bijvoorbeeld. Tegelijkertijd was er vorig jaar nog een rapport van de Aziatische Ontwikkelingsbank dat slechts 20% van de destijds beschadigde wegen was hersteld. Dus economisch langzaam, gedeeltelijk ja. Maar bij die aardbeving kwamen destijds ook zeker 9000 mensen om het leven. Wat het ook een groot nationaal trauma maakte, waarvan je niet kunt zeggen dat het land daar mentaal al van is hersteld. Nee, en de teller staat nu op 128, maar je legt ook uit dat dat misschien nog kan oplopen. Alette André, dankjewel. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas hebben meer dan 2000 ultra-orthodoxe Joden zich aangemeld bij het Israëlisch leger. En dat is uniek, want die zogenoemde Haredim die stellen hun hele leven in dienst van het geloof en de studie daarvan en zijn daardoor uitgesloten van de dienstplicht en dus ook van het dienen als reservist. Maar door deze oorlog lijkt hun positie in de Israëlische samenleving te veranderen. Verslaggever Mitra Nazar sprak met een nieuwe orthodox-Joodse reservist. Op de Israëlische televisie zien we sinds de oorlog een heleboel militair vertoon. Uniformen, wapens, legervoertuigen, beschietingen, rakettenaanvallen. Er komt geen einde aan. Maar deze reportage van de publieke omroep is anders. Ze zijn langsgegaan bij een basistraining van een wel heel bijzondere groep nieuwe reservisten. We zien militairen met keppeltjes op en sommigen hebben 2 van die vlechtjes aan weerszijden van hun groene baret naar beneden hangen. Het is een groep Haredim, ultra-orthodoxe Joden. Die hebben zich na 7 oktober aangemeld bij het leger. Een van hen is de 26-jarige Menachem Friedman. Ik ontmoet hem als hij net terug is van 2 weken militaire training. Zijn eerste. Hij stapt de auto uit en pakt zijn plunjezak uit de achterbak. Zijn legeruniform is nog gloednieuw. En we zijn in de ultra-orthodoxe wijk Benny Brak bij Tel Aviv. עכשיו הגענו ממחנה 80, שם עשינו טירונות, הכשרה במשך שבועיים. Hij vond het bijzonder interessant, de militaire training. We hebben geleerd hoe we met een wapen om moeten gaan, de principes van de Israëlische strijdkrachten. En nu zijn we klaar om bij de reservisten te gaan. Als streng gelovige was Menachem uitgesloten van de dienstplicht. Ik had het op 7 oktober. De motivatie is de tmonot. Maar na de aanvallen van Hamas op 7 oktober besloot hij zich toch aan te melden bij het leger. Want hij vond dat hij zijn land en zijn volk moest helpen verdedigen. Menachem loopt dus in zijn legeruniform in de ultra-orthodoxe Joodse wijk waar hij opgroeide en waar hij nog steeds woont. Een ongebruikelijk beeld hier in Israël. De ultra-orthodoxe Joden, of de Haredim, maken zo'n 15% uit van de bevolking. En ze geloven dat jonge mannen fulltime de Torah moeten bestuderen. In plaats van in dienst te gaan, zoals alle andere Israëliërs moeten. En daar is behoorlijk wat kritiek op in Israël. Ze krijgen namelijk flinke subsidies van de regering, maar ze dragen nauwelijks wat bij aan het land. Dus dat toch zoveel van die orthodoxe Joden nu toch het leger in willen, geeft aan dat er iets wezenlijks aan het veranderen is. And we are seeing for the first time an increase, a 30% increase, people's perception towards their responsibility towards the state. Zegt Nechumi Yaffe. Zij is Haredim expert en onderzoeker. Meaning they think that the ultra-orthodox community should contribute to the not just to the state of Israel, but also to the war in terms of enlisting to the army, in terms of they are being part of this effort. We zien echt een trend, zegt ze, dat mensen zich nu veel meer betrokken voelen bij het land, bij de veiligheid. En dat komt, hoort ze uit de gemeenschap, door de brutaliteit van die aanvallen van Hamas. En dat mensen zich beseffen dat Israël en hun Joods zijn nu echt wordt bedreigd. And there were people that were slaughtered just because they were Jews. So it's a different game and we are part of this game. And we just need people, so we're there to, you know, to fortify. Een reportage was dat van verslaggever Mitra Nazar. NPO Radio 1. Australische premier Anthony Albanese is in China voor een 3-daags bezoek. Morgen gaat hij naar een handelsbeurs in Shanghai. En die wordt geopend door China's premier Li Qiang. En ook staat er een lang verwachte ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping op de planning. Ja, het is allemaal heel bijzonder, want het is voor het eerst in 7 jaar dat een Australische premier op bezoek is in China. Een teken dat na jaren van radiostilte de handelsoorlog tussen de twee landen voorbij lijkt te zijn. Voor Australische wijnproducenten komt dat moment geen seconde te vroeg. After you. Ik ben in de Hunter Valley, een bekende wijnregio in Australië. We're here. Wijnboer Mark Davidson laat me zijn laatste vintage zien. Well, we can have another glass. En een bezoek aan een wijngaard is natuurlijk niet compleet zonder even te proeven. Yeah. En ik ben niet de enige die ervan geniet. Hij heeft fans uit onverwachte hoek, China. So the Chinese got into it. En they found it to be well, not only to be a good thing to drink, but also added to their prestige. Wijn is pas sinds een paar jaar populair onder Chinezen. En als je in China wil uitstralen dat je een verfijnde smaak hebt, moet je een fles rode wijn op tafel zetten. Uiteindelijk werd China de belangrijkste afzetmarkt voor Australische wijnboeren. Goed voor wel 40% van de export. Maar dat feest was in één klap voorbij toen China in 2021 torenhoge importtarieven invoerde voor Australische producten. You know, it came out of the blue, really. And it happened through, you know, political tensions. een straf, omdat Australië had opgeroepen tot een onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Obviously, when the tariffs were put on, that stopped my business. It stopped business really for all Australian wine producers. Het kwam heel onverwacht en de politieke spanningen tussen de twee landen zorgden voor een abrupt einde aan de handel. Maar met het bezoek van de Australische premier Anthony Albanese aan China lijkt er een einde te komen aan de handelsoorlog. Harvey Lemagneux is onderzoeker bij de Australische denktank Lowy Institute. Since then the relationship has really been on a rollercoaster ride. Het is een hele turbulente periode geweest. They had no real effect on the macroeconomic output of Australia. Toch hebben de economische sancties niet heel veel schade aangericht aan de Australische economie. Ja, het was wel een klap voor ondernemers zoals wijnboer Davidson. Maar lang niet alle handel lag stil. China bleef vooral grondstoffen als ijzererts en aardgas kopen. En het is Australië ook gelukt om nieuwe markten te vinden. So I think what we've seen here from Beijing is a recalibration, very tactical in their approach towards Australia. En de afgelopen maanden zijn er meer stappen gezet om dit bezoek mogelijk te maken. The release of Cheng Lei, who was an Australian dual national journalist based in China, who had been incarcerated essentially for espionage charges. Zo is de Australisch-Chinese journalist Cheng Lei vrijgelaten. Zij zat meer dan 2 jaar vast op verdenking van spionage. Basically, China has refrained or lifted some of those trade impediments. So that has also cleared the way for this visit. En dus veel van die economische sancties zijn opgeheven. De importtarieven voor wijn zijn er nog wel, maar waarschijnlijk worden die ook begin volgend jaar geschrapt. Wijnboer Mark Davison is deze week toevallig ook in China. En hij heeft wel een tip voor premier Albanese. Yeah, my view was that you have to understand the Chinese culture and you have to respect that if you're going to do business with the Chinese. Je moet de Chinese cultuur, die zo anders is dan de onze, begrijpen en ook respecteren. Anders kun je geen goede zaken met ze doen. And do you think Australian winemakers are ready to go? We're ready to go. I'm sure there's a lot of red wine in tanks in Australia that would much rather be in bottle and on its way to China. Er ligt een hoop wijn in tanks klaar om naar China verscheept te worden. We're releasing current vintage. Maar voordat alles weg is. This one's got a bit of age on it. And I thought you might like something a little bit of maturity, ready to drink. You know. Perfect. Yeah, so that's orange. That's actually a really nice wine. Nou, ze heeft in elk geval mogen proeven. Meike Weijers was de reportage. Ja, we gaan stemmen aan het einde van de maand. Maar niet alleen belangrijk natuurlijk wat partijen ergens van vinden, maar vooral de thema's waar ze iets over vinden. En daar is onderzoek naar gedaan, Jeroen. Ja, de gezondheidszorg is het belangrijkste thema voor ons Ipsos. Zo bleek gisteren al. Uit een onderzoek van INO Research in opdracht van de Volkskrant blijkt dat kiezers het vooral belangrijk vinden dat immigratie, CO2-uitstoot en inkomensverschillen worden teruggedrongen. Kiezers zijn eensgezind over het verminderen van immigratie. Het gaat dan om immigratie in de brede zin van het woord, zowel asielzoekers als arbeidsmigranten. Maar er zijn nog wel grote verschillen tussen kiezers in hoe dat dan aangepakt moet worden. De grote hoeveelheid regen van de afgelopen tijd kan een herfstdip veroorzaken. Maar er zijn mensen die juist dol zijn op regen. En die worden ook wel pluviofielen genoemd. Zij dansen en zingen op het ritme van de regen. Ja, ze zijn er. Een liedje over gemaakt zelfs, vroeger. In een gesprek met de Telegraaf zegt zo'n regenliefhebber: als ik me kletsnat laat regenen, geeft me dat een stoer gevoel. Ik trotseer de elementen onder een kletterbui, ook alweer een nieuw woord, kletterbui. Weet ik weer dat ik leef, doorweek tot op het bot. Dat maakt me vrolijk. De maand oktober was dan voor pluviofielen een hele goede maand, maar was wel zacht qua temperatuur. En dat in combinatie met bedrijven en huishoudens die de thermostaat niet volop aandoen. Dat kan ook niet anders, want als het te koud is, dan heb je geen regen, maar sneeuw. Precies. Ja. Even kijken, waar was ik? Dat staat in het AD, dat het een goede maand is qua temperatuur. De opslagen zitten dus nu ruim 7,5% voller dan vorig jaar. En daardoor zijn we klaar voor een koude winter en blijft de gasprijs, als het goed is, stabiel. Toch is dat laatste niet uitgesloten, zeggen experts. Als de situatie in het Midden-Oosten verder escaleert, kan dit alsnog flinke gevolgen hebben voor de gasprijzen. En Suriname is het eerste land in het Amazonegebied dat sinds 2021 geen lokale gevallen van malaria heeft gehad, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Het land heeft een prijs gekregen van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie voor de succesvolle aanpak van de dodelijke ziekte. De werkwijze is een combinatie van preventieve maatregelen, bestrijdingsmethoden en effectieve aanpak bij reizigers die de ziekte meenemen. Ongeveer 20 jaar geleden telde Suriname nog tienduizenden gevallen van lokaal overgedragen malaria. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Overvolle kleedkamers en te weinig velden. Daar hebben veel sportclubs mee te maken. Verslaggever Danny Simmons is bij de voetbalvereniging DVOL. Die zit in Lent. En daar kennen ze dat probleem ook. Danny, pas je er nog bij in de kleedkamer dan? Jazeker, maar dat komt ook omdat het hier nogal vooral op dit moment kleine kinderen zijn. Die kunnen iets makkelijker indikken. En ik ben zelf ook niet de grootste, dus ik pas er makkelijk bij. Maar ook hier herkennen ze dat probleem zeker, hoor. Door de week bijvoorbeeld, dan zijn ze met 9 teams op 1 veld aan het trainen. Ze hebben hier 10 kleedkamers. Maar het probleem is, ja, als je dan zo'n uitteam ontvangt, die wil je natuurlijk een eigen kleedkamer bieden. Ja, en dan redden ze het soms hier maar net. Het is allemaal een beetje passen en meten. Creatieve oplossingen moeten er gezocht worden. En niet alleen in Lens speelt dat probleem. Dit probleem is op meer plekken herkenbaar. Weet ook Brian Donderwinkel van de KNVB. Want dit is dus een landelijke trend die we zien. Dat voetbalclubs qua kleedkamers uit hun voegen barsten. Ja, we zien dat landelijk wel. We hebben 3000 verenigingen, bijna 3000 verenigingen. En we zien het met name in de grote steden. Groningen, Enschede, maar ook Den Haag, Rotterdam. En ook hier in Nijmegen en in Arnhem. We hebben meer voetballers, dus meer kinderen. En met name meiden die willen gaan voetballen. Dus dat zien we zeker. Ja, en meiden die willen natuurlijk aparte kleedkamers hebben. Ja, dat vraagt nieuwe maatregelen daarin, nieuwe acties. Meiden willen aparte kleedkamers terecht, dus die moeten ook hun eigen kleedkamer kunnen hebben. Ja, dus dat vraagt nog meer capaciteit. Ja. Ik kwam hier net naartoe gereden, toen zag ik ook allemaal een nieuwbouw. Een soort Phoenixwijk die je inrijdt en dan aan het eind van de rotonde zie je ineens een voetbalclub. Wordt er dan bij het bouwen van dit soort wijken niet nagedacht van, ja, sportfaciliteiten moeten ook meegroeien? Bij een aantal gemeentes wel. Wij zitten ook veel met gemeenten aan tafel in het land. We hebben 18 verenigingsadviseurs, dus die hebben veel contact met de gemeente, maar niet altijd. We hebben een veel strijd om de ruimte. En we hopen dat voetbalclubs en sportclubs gewoon mee blijven groeien. Maar dat blijft vaak wat achter, zeker. En zijn er misschien voorbeelden bekend waarbij misschien druk van de KNVB bij gemeenten helpt om uiteindelijk dan meer geld te krijgen, dat sportclubs toch kunnen uitbreiden qua faciliteiten, dus ook qua kleedkamers? Ja, ik denk dat druk niet het goede woord is, maar we zijn heel erg in gesprek met allerlei verschillende gemeenten in het land. We staan in goed contact met VSG, Vereniging Sport en Gemeenten. Daar moeten we contact blijven houden met de clubs, met de KNVB. Ja, en dat gesprek blijven voeren om sport ook in de toekomst te blijven kunnen faciliteren. Ja, waar het gesprek ook wordt gevoerd met de gemeente is dus hier in Lent, bij de voetbalclub DVOL. Woensdag is er nog in de raad besproken. Nou, daar heeft de gemeente in ieder geval gezegd dat ze niet gaan uitbreiden, maar dat wel een gesprek gevoerd moeten blijven worden om te kijken hoe ze binnen de beperkte mogelijkheden alsnog wat kunnen doen om dit probleem op te vangen. En ik was net eventjes bij het kleedkamerprobleem kijken, in de kleedkamers dus, met de voorzitter van de jeugdcommissie, Maura Middelhof. Dan zitten jullie in kleedkamer 2. Maura, u bent gelijk al bezig met kleedkamers toekennen, mensen vertellen waar ze moeten zijn, kinderen. Ja, dat klopt. Dat moet elke zaterdag. Want het is hier een gekrioel van je welste. Dus dan is wegwijs maken wel heel fijn. Ja, u heeft ook een schema in uw hand, hè? Ja, klopt. En dat is dus het hele kleedkamerschema. Wie wanneer aan de beurt is? Of... Ja, velden en kleedkamers in een hele strakke planning. We beginnen om 8:30 en we eindigen uiteindelijk met het fluitsignaal om 3:00. En dan is om 4:30 hier alles weer klaar. We lopen nu langs die verschillende kleedkamers. Ja. In het clubhuis, hè, beneden in de kelder. Ik hoor hier lawaai vandaan komen. Misschien kunt u even kloppen. Ik weet niet of er nog... Hoi. Dag meiden. Mogen wij met de microfoon van het Radio 1-journaal jullie wat vragen stellen? Ja. Ja, zijn jullie al omgekleed? Ja. Oh, ik zie het al inderdaad. Wat is jouw naam? Sophie. En Sophie, hoe zit het hier met het aantal kleedkamers? Te weinig? Nee, ik vind op zich nog wel gewoon veel wat boven en onder. Volgens mij hebben we één keer gedeeld. Ja, we hebben één keer gedeeld. Maar voor de rest is het, zeg maar, hebben we wel prima kleedkamers. Maar er worden nu ook steeds meer teams, dus dan moeten er wel meer kleedkamers komen. Want hoe is dat, kleedkamer delen? Ja, minder fijn, want de vorige keer toen hadden we dat we kleedkamer moesten en toen kwamen heel snel daarna de jongens. Dus toen, ja, toen gingen we heel snel omkleden. Ik zie hier natuurlijk ook meiden. En ja, meidenteams en jongensteams die willen vaak natuurlijk gescheiden omkleden. Dat lijkt natuurlijk ook een probleem. Heb je ook meer kleedkamers nodig? Nou, precies. Ja. Ik ben heel blij dat deze meiden het nog iets minder ervaren. Maar wij zien op de planning dat we echt heel goed moeten zorgen voor die verschillende teams. Ook als je als meisje of als jongen in een gemixt team speelt, moeten we meerdere kleedkamers bieden. En het gebeurt dus ook wel eens dat de meiden, want die zijn vaak met minder aantallen, in de scheidsrechterskleedkamer, die wat kleiner is, zich moeten omkleden. Ik zie iemand wel knikken inderdaad. Hoe is dat? Nou, ik vond het wel fijn, want Zoe en ik zaten eerst met jongens in het voetbalteam. En hoe zou het zijn als er zometeen, als de club nog verder uit zijn voegen barst, dat er straks bijvoorbeeld ja, op sommige dagen helemaal niet meer hier omgekleed kan worden? Hoe zouden jullie dat vinden? Stom. Ja, waarom? Omdat, ja, dan kan je ook niet voorbereiden, zeg maar, op dat bord. Want soms dan moet je ook dat doen en dan weet je op welke dingen je staat en zo. Welk bord bedoel je? Jij wijst ergens naar. Oh, jullie hebben hier ook een bord en daar is een voetbalveld op getekend. Dus eigenlijk tijdens het omkleden kunnen jullie je ook voorbereiden. Ja, dan vertellen de trainers onze posities en waar we dan allemaal heen moeten en zo. Dus dat is ook wel fijn. Ja, Brian Donderwinkel, tactiek doornemen tijdens het omkleden is dus fijn. Waarom is het nog meer belangrijk dat je gewoon op de club kan omkleden en kan douchen? Ja, naast het voetbal en sport is het sociale aspect natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van het voetbal. Elk weekend gaan er 900.000 voetballers op pad. 1,2 miljoen leden bij de KNVB. Je ziet hier vandaag weer bij DVOL. Iedereen vanuit de hele maatschappij ontmoet elkaar. Daar hoort het omkleden bij, een drankje na afloop en het voetballen. Dus ja, gezien het hele plaatje is het belangrijk dat we dat ook kunnen blijven faciliteren. Het sociale aspect dus. En je wilt natuurlijk ook niet stinkende kinderen mee in de auto. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt gedaan, Sander? Nee, het is heel erg lang geleden. Maar nee, eigenlijk niet. Nee. Wees blij. Ja. En hoe zit het met jouw sportclub? Zijn daar genoeg kleedkamers, Danny? Gelukkig is mijn sportschool naast mijn huis. Ik ga gewoon lekker thuis. Juist. Dankjewel. 3 voor het weekend. Ja, heel veel ouders waarschijnlijk dit weekend in de auto met stinkende kinderen. Niet mijn woorden, maar die van Danny op weg naar de sportclub. Maar er gebeurt nog meer dit weekend natuurlijk. Op vliegbasis Eindhoven wordt vandaag het eerste vliegtuig met mensen uit Gaza verwacht. Het gaat om een groep van 16 Nederlanders. En die vlucht die zal ongeveer rond het middaguur uit Caïro vertrekken, Egypte. En de mensen die reizen onder begeleiding van medewerkers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. We hadden het erover in deze uitzending. Inwoners van Moldavië die mogen naar de stembus om nieuwe lokale bestuurders te kiezen. Dat zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. En ook in Moldavië speelt de vraag, kiezen mensen pro-Rusland of pro-Europa, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Die krachten die wisselen elkaar traditioneel in Moldavië af. En dat zorgde altijd al voor spanningen. Ja, en dat werd nog eens groter na die Russische inval in Oekraïne. De angst die aanwakkerde onder Moldaviërs, dat zij wel eens de volgende prooi van Moskou zouden kunnen zijn. Ja, en tegelijkertijd is er dus een grote groep Moldaviërs die zich juist sterk verwant voelt met Rusland. Die dus Russisch spreken als voertaal. Ja, en die staan veel sympathieker tegenover Moskou. Dit zijn dus lokale verkiezingen, maar er zijn volgend jaar al presidentsverkiezingen en snel daarna landelijke verkiezingen. Dus ja, de uitkomst van wat er morgen gaat gebeuren is dus echt een belangrijke graadmeter daarvoor. En nog iets om in de gaten te houden dit weekend. Diplomatieke verkeer rondom een mogelijke gevechtspauze in Gaza. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is in de regio. En vanuit het Witte Huis komen er berichten dat er indirect overleg is geweest met Hamas over de mogelijke vrijlating van de ruim 240 gijzelaars die Hamas in Gaza vasthoudt. Verslaggever Mitra Nazar vertelde erover vanuit Tel Aviv. Die bron benadrukt wel dat er geen concrete afspraken zijn nog, maar dat er wel hard gewerkt wordt om die 240 gijzelaars vrij te krijgen. Hamas heeft eerder gezegd dat er dan wel eerst een staakt het vuren moet komen voordat er gijzelaars vrij kunnen worden gelaten. Dus ja, dat blijft een lastig verhaal voor Israël. Ja, wat staat er nog meer op het programma dit weekend? Nou, zometeen op Radio 1 het Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Want het is weekend, ik zeg, maak er wat moois van. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken.